دک دو خبری بی د غیب و علم یو الله تری متصرف یو د الله ذات تی سلور پیغمبرانو کړه دو پیغمبرانو واقعا د علم غیب سره متعلق کړه دو تصرف سره متعلق. بسم الله الرحمن الرحیم تواسین تمهید سره ترغیب نه تلکا دکا دیتا بعد رتبی وی لکھی گی آیات القرآن آیاتنا دا قرآن دی تا موسیٰ علیہ السلام واقعہ پکی را روانا دا قرآن تکی پکی ذکر کو وکتاب مبین اور کتاب واضح دی یعنی دا مخکنو کتابون سا مضمون پکی مرازی غدن آئید آیت تی دا علم پہ اعتبار سرا و بشرا و زیر دی دا عمل پہ اعتبار سرا خلاصون دے للمومنین دا پار دا مومنانو صفات مادحہ دا مومنانو الذين مؤمنون غدي يقيمون الصلاه تا پابندی کوي دمانځو ويوتون الزکاتہ چون کی صورت مکی دے مونږه په صورت مؤمنون کې دا مسله ذکر کړی و دا حافظ ابن کثیر تحقیق خدا لري چې زکات دا حکم په مکه کې راغله دي بیا يوتون الزکات خپل معنا شو نصابونه او مقادیر مدینه کې راغلي دي خو اکثر دا وی چې زکات دا ټول ارث کړه کړه چې دا خبرې چي دي اگر مدینه سره تعلق ساتي نبیا و اصلاح د عقیده ته مرادی یوتون الزکاتہ قلب لها من زکا لا اله الا الله عقیده عبد الله ابن عباس معنا کړی دا و هم بالاخره هم یوقنون او دی په اخرت باندې یقین لري اصلاح د عقیده د معاد عقیده د لا اله الا الله برابر عمل برابر منز کی او معاد باندې عقیده دا ته مؤمن ویل کیږي ان الذين لا یؤمنون بالاخره زجر سبب تخفیفنا یقینا کسان چې ایمان لري په اخرت عقیدہ غلط عمل غلط اخلاق غلط زینا ثمر دنیاوی خیس پکڑے دمون لوم دیتا اعمالهم ددید عملنا یعنی شیطان ورته د سیزونه خیس پکڑے دی او جر شیطان پلم سبانه روانی نه دیتا ورسی فهم یامون ندی حیران او سرگردان ووسی جاهل مرکب دته وی نه پویږي پدیم نه پویږي جن نه پویګم ثمر بردخیه بیسی اولائک الذین علم سولدا دا که دان دې لپاره ناکارا دابونه دي په برزخ کې یا په دنیا کې هم په آخرت هم اکثرون ثمره اخرویه به سي ثمره دنیاویه ثمره برزخیه ثمره اخرویه هم په آخرت او دیو په آخرت کې هم اکثرون هم ډیر خطاوان یعنی فدارین بحر المحیط دنیا او آخرت تبا هلاکت ابدی چې ورته ویل کېږي خسرت دنیا او آخرت ذالک هو الخسران المبین تسلی سره د ترغیبا وانک لتلقى القرآن او یقینا خامخا تا تخودلی شی دا قرآن من لدن حکیم علیم دا طرف دا حکیم او دا پوی ذاتنا دا غا ذاتنا چه حکمت والا دا پوی دے قصہ اول شروع کی دے مسئلے دا پارا عالم الغیب اللہ رے موسیٰ علیہ السلام نرے اس قال موسیٰ علیہ علی کلے چه موسیٰ علیہ السلام خفلی بی بی تا ہوئے لو انی آنستو نارا ما معلوم کردے وور ور آغاو تا وور وی او وور نو طالبان پی باور کرخ دے نور پی ورے دو ساتی کم منا بی خبرین زرد چرا بودم تاسو تا منا ردگی ورنا بی خبرین سو خبر دلاری لارت روکا شوی دا او آتی کم یا بتاسو تروڑم دا او دا مانه تلخیر ویده دا دین خالی که دل منه دی کدوار جمعشنی جمع ریشی مانه تل جمع نده ام بخبر روڑم ام بشهاب روڑم او آتی کم یا بتاسو تروڑم بشهابین قبسین شعلا بلا کڑی شویم لعلکم تستلون دا دیر پارا چی تازو بتاو دشه معلومی گی دی جمیش پارا ساڑو والا شوی دی بامبڑا بچی فلما جا آم کل چراغی دا غیب وور سرق وور لخوالا کل چراغی موسیٰ علیہ السلام وور لا نو دیا آواز بتاو کڑی شو دا اللہ را طرفنا ام بورکا من فی النار بی ان بورکا چه برکت ور کڑی شوی دی من اغا چالا فی ناری چه نور اخکار شو پدی وور که زهر نورو فی ناری اغا چالا پارا چه داغ نور اخکار شو پدی وور که اغا چالا همو حولا چه گیر چا پیرا دی وور ندی یو مانا خدا را دیکھ لگ اختلاف تی انبوری که من فی نار دا دین سا مرادو و من حولا دا دین سا مرادو چاویری دی من فنار نا مراد و ندا اور حولها نا مراد ملائک دی چاویری دی من فنار نا مراد اللہ رب العزت پخفل بانده اور حولها نا مراد اغا ملائک دی یو مانا منگا دا اکڑا من فی النار من زہر نورو فی النار بلا مانا نو دیا آواز اکڑیشو ام بورکا من فی النار و من حولا چی برکت ورکڑیشو دیا گا چالا را چی پتلب دور کے دے موسیٰ علیہ السلام لا پتلب دور کے سوکو موسیٰ علیہ السلام و من حولا اگا چالا را چی دے ورنا چار چا پیر دی ملائکو لا و سبحان اللہ رب العالمین پاکی دا اللہ علا راچ رب دا مخلوقات تے یا موسیٰ اے موسیٰ انہو یقیناً شاندار ان اللہ وزا اللہ ام العزیز و زور وریم الحکیم او حکمت والیم والقی عصاک واقعی مکہ تیرے شویدہ اوگر دا وقت پلا امسا فلم مارا فسیحیا کلے چوگر دولا نویدی دا فلم مارا کلے چولی دلا تاتا زو چو خوزیگی کاننا جاننو گویا چو دا جاننو چمچمار دے نرے مار چوتوی دا پر اول اول کے چمچمار رو رو گٹے تا گٹے در اجدہا تے جوڑا شولا گٹ خامار شو واللہ اگر دے دا مدبران شاکون کے ولم یعقب اور اس تو یہ نکتل لم یرجع العاقبی انگر دے دا بیارتا وہ یرے دا کنا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لا تغب میرے گا زمان علاوہ رب الچانا انی تعلیل لدنا ہی رپارا علت یقیناً دا چیم لا یقاپو نیرے گی لدیا زما پا خواکے زما پا حضور کے المرسلون اور علی گلی شوی دچو والا رسالت ورکو مناغی دیرے گی نا الا من ظلم استثناء منقطع لیکن من ظلم فضل کبیرو لیکن اغسو کو چی ظلم اکڑ دے ندیرے گی پا انہو یقاپو جدا مقدرو سما بدل حسنم بارسوین وکا بدلے کو حسنن بارسوئن حسنن توبے و باسلا بارسوئن غلط کارے کڑے دے بے بدل اکڑل نیکی پس دبا دینا فینی غفور الرحیم زبخون کے میرو بانیوں معجزت یو خود دغش ولد مار دا دویم وادخل یدکا دنک اخفل لاس فی جیب کا اخفل گریوان تا فی جیب قمیس کا گریوان یادی دلتا اگر نہیں یادی اللہ مالوسوی لا ما یوزع فیہ الدراہمو چھے پیسے پک ایک دیا گا نہیں آدھی دا جیب نہیں آدھی تو گوڑی جیب نہیں آدھی دا جیب نہیں آدھی گریوان آدھی تخرج بیضاء من غیر سوئن روزی با بیضاء دا سے حال کے چس پین بھئی من غیر سوئن بغیر دا سمرزنا دیتا پس سنائعوں کے سنعت تے احتراس ہوئی لکھی گی دا یہ احتراس شو فی تسع آیات ارسلنا منگتل اگلے فی تسع آیات پنہو معجداتو الى فرعون و قومه فرعون داغ قوم تا زکا انہم کانو قومن انہ اللت تے یقینن دی کانو قومن فاسقین قوم مشرکان لار ارسید موسیٰ علیہ السلام سرد معجداتو فلما جاعتهم آیاتنا کلچ دی فرعونیان تاراغ للزمنگ آیاتنا یعنی دی موسیٰ علیہ السلام پلاس تا معجدات کارشو مبصرتن دا سے حال کے چپو ورکون کیو قالو عناد دا قوم حازا دا چھ منگے وینو سیر و مبین جادو خکار دے وجہدو بیا اگی انکارو کود دے موجداتونا وستے قنطان پسوم وہ حالیا حال لارے چھ یقین کرے ہو پاگے باندے دے دی زڑنو انکارے ولے ہو کو ظلمن و علوام دا ظلم دا وجی علتو و علوام او دلوئے دا وجی زانے غد گنو فانظر اگورا کیف کانا عاقبت المفسدین سنگو انجام دا فسادیانو دوے مکی صاحب اغام دا دیر پارا چی سنگ موسیٰ علیہ السلام دا پتا نوا چی دا نار دے و کدا نور دے دک کشانتے سلیمان علیہ السلام تا اگورا اغت دا علم نو چی پورے و علاقہ دا او بادشاہی دا او برکیس دے او اغا کمت کی او حدود را آگے خبر و ترسیب ورقدا تینا داود و سلیمان علمہ خام خواب تاکیس طرح منگور کرو داود و سلیمان علیہ السلام لا علم علم دا شریعت علم دا بادشاہ دا نعمت مشترکہ دا پلار و دزوی دوار بادشاہان و دوار دا نبوت پر کرو دوار دا علم ور کرو وقالا خمست دل نکنا چکنی منگا بادشاہان یو نوز با سنگلی وخو او خلکو دا بغسی کو وقالا دوار ہوئے الحمدللہ اللذی طول تاریفنا دخدائی تو بغی ذات لردی گویا شکر ددی خوی ہو فضلنا چی منگلے غروالے را کرے دے دا غروالے پسرے پا علم باندے آدی علا کثیر من عبادی المومنین پا دے روخ پلو بندگانو مومنانو وورث سليمان داود او وارث شو سليمان عليه السلام له داود عليه السلام نا داود عليه السلام پلارو داغه نورو سليمان عليه السلام وارث شو وقال دخل نعمت نور مخور کو شکریا ادا کی وی ویلو یا ایو الناس اے خلقو نعمت خاصه ذکر کوم د علم علمنا مونتا علم را کڑے شوی دے من تقطیر تا خبرو اترو دا مارغان جا کمی خبری کی کنا دا دی مونتا علم را کڑے شوی دے دا مارغ سوی بلبل پکی سوی کم تر پکی سوی دا دی مونتا علم را کڑے شوی دے دا پا اسرائیلیاتو کی رازی چه سلیمان علیہ السلام یو ذل لوانو بلبل اولی دو لکه سندول را سندول پوونکی او سره رڑکو رڑکو ایده ملگورو نیتا پوزو که کتاسو تا پتا شده دا بلبل سوی اقیبی مونتا سا پتا را ویدی وی چه ما نیمه میوه او خڑلا نیمه پاتی را کل تو نصفه سمارتین گویرا دنیا چه دا ندا بختمی گی نبیه پک فاختو لی دلا ویدا پک سوی دا کم ترا ویدا وی لیتا زل خلق لم یخلقو کاش دا خلق نه پیدا شوی نی بیا پکې تاسو لیدو وې دې پکې سوې وې دې وی چې څه کرے غبرې به نی بیا پکې ودهود لیدو اوس واقعه روانه ده وې دې سوې وې دې وی د الله نه بخنو غواړي اے ګناګارو نی بیا پکې تاسو لیدو وې دې سوې وې دې وی کل شینا لکن الا وجا نی بیا پکې باندېو لیدو وې دې سوې وې دې وی اوس کر الله یا ایو الغافلون اے چی او دا پراتے اللہ یادوے ذرا ویخشیم چرک بانگو اتا سو او دا پراتے نبی پکے گنجے اولی دلا ناغوی یبن آدم عشما شیطا آخر و کال موت سونا چی جوندے یکنا آخری سر دے مرگ دے نبی پکے عقاب اولی دو بازو ناغوی لو فی البعد یعنی ناسی انسون رخل کنے چی سونا لری حلو زین دونا بخیم نبیا پکې دی وی چې چندغه پکې مولې د چندغه ومه مارغانو کې راوستي چندغه پکې مولو زی باندې وی دو ویل سبحان ربی القدوس سبحان ربی القدوس نه الله مالو سوي چیرې دا چندغه پکې نه ذکر کړی کنه ځکه دې من اتفر د مارغانو نه نه دی خو بیا وی و مع هذا والله اعلم بصحت حال هذه لکایا الله ته پتر جدا خبر دي شاهد کنه والله اعلم لا نصدق ولا نكذب اسرائیلی واقعات چې داسې داسې کولو خو دون د قران نه ثابت دا چې پېځ په خدای ادو چې دا د ایوي په دې کې خبره کو نو دا یقیني خبره ده چې سليمان عليه السلام پیدا چې دا مرغې سوی بیا دې ما خبردار چې بعض علما دا مسلک دي چې په دې باندې هم پېر جره حیوانات سوی دا خر سوی دا اس سوی دا غوان سوی لیکن دا مرغان ذکر ذکر کړل جدي تختی ډیرو ادی ازک ذکر کړ جدی او پسوره کو اور ادی تابع کېدل ګران دی په الله مالو سوی وی دلیل و پکاري نقل صحیح و دې قبل ل پکاري چا پکې دا ویل دي چې دې په دې په دې جدا بوټي راوت لري په دې کې څه پېدې دي سونه نقصانات دي خو دې لپاره ما سره خبر صحیح نشتا دا څه خو یې اسه هم کیمان پېژنې چې دې رنگ دې دې پوستکه دې او دا غر دې او دا موسم دې اپا دے که دا ونا و بوٹی رے و دا دے دے دا پارا دے خوزان لخبر دا خلکہ دا خبرہ چھ دا حیواناتو پا خبرو پی دا دم دا قرآن نصابت نا دا نمارغانو دا یقینی دا ازی پا کسا کے رازی شیخ العزیز سے اماما سے دا پیجی دا پارا دے دے کرو کی وی او سڑے ہو پلا را بانے تیرے دن وی خسڑے بے پیشا چھ کسا را مسئلہ نا را وی اغوا طویل چھ سغوار وی دا غواړم چې د زناور په دې جبه باندې پوه شم چې دا غوان سوی ادا اس سوی ادا باندې سوی بیره په دې پوهوما ولیکن یو شرط دې ک چاته ریالو نه بیاو ملکیږي بس دا به ځان سره ساتي وی چاته بال نه وایم وی کو دې وینه بس مردل دې وی صحیح دا وی کور یو دل ملاس کو نو وی غوانو او سره اسونو دا اسونه دې غوان ته وی سار در باندې یو کی کنه ځان وته نه جوړه کې نو دې غوان ځان نه جوړه کې سار مالک ورسې دنه پاسې دونو خرابونو تکست ځان نه جوړه کې نو مالک خو په خبره باندې نو یې غره اسونه راټینګړل په دې یې وې وکړه لا چې د لادو بعد پرې وتل ما خام رو رسیدل کنا اسم لا اصل نه غوانه د پوسو کو چې مالک سوې وی مالک وی چیر دانا جوڑ دی خکیگی ندی و سارا لالو ما دا کار ندی دا اگو ما دیل نو اغسطو چی سوٹی بکی دا اگو ما دیل اغسطو چی یہ بکی چی سار والا مالک خوال راگی کنا نجوڑ لارا رسی دیل نو چی گوئی پاسی دیل چی خبر آباریم لکا بوزا میں نا جوڑو خاندل پر خبر آباندے چو گورا غرزی تو اس پوش کنا پا مر گیرانی سم نتبی تیغاڑا ی خیلا چی دو خاندل نخدی و تبی ولی دو خاندل نیا گیا و تبی بسو میں خاندل ای ما تب آل وی ای کال وی من مڑکے گا ما نی مڑ شکو ما تالو آیا ای ما تے خبیرو چی چا تب آل نا وی وی بس دا خبر نا پی جانا خو ما تب آل وی وی جا سبا کی خیری ما جگر برا تال وی ما نوز دا سنم خپری چی مالک با مڑکی گی او غوانم خپری چی مالک با مڑکی گی نور زناور مخفر چې مالک به مړ کیږي ا باندې ډیر خوشاله دي هغه کڑکو کو आवाज را وباسي یو غاړه ته بلې غاړه ته دي نور وته باندې نمکراما مالک مړ کیږي ته خوشاله کی وی داسه دله بے غیرت مالک چې پرون نابل ورځ مړشه و نه ډیر بخوي وی وله وی واخد نشي زموله وی هغه ته وی چې مړشه کومه تعالو آیا دی وته خان دي ای ما ته نو ګورې څنګه کمانډ کوم پډې رانا پینځه چرګری د مانا خو دې ډکوې کله یو پسې کله په بل پسې خبرې سر سره ټکوم او څسونه پورې ما پرخي ساتلې نه یي ډډکې نه دي بيدل پکا دي چې کوتک تلاش کی دغه خو به پوه شو چې سبا ما ځګر واخراګ نه خدلاله وی ال براته وې ناغه ته کال لته وې منه مړکی ګم میمړشه وی خه مړشنه چکه راغستره چې شروع په کړه دې بس الله ته مو آیا پرې خو دلا دا خواست یو کیسه شو را کنه چه اوتانو چه دا پیدا پیدا پیدا پینا سلیمان علیه السلام پیم نره پو پا حیواناتو صرف دا مارغانو پا بارک قرآن یقینی خبر اکڑلا علمنا منطق تیر دا منطق منتظ داره دا مارغانو دا جب منتظ داره تا دی پا خبر تر پویگو خو لیکن دی ویسو دا خبر پا قطعی یقینی دلیل سر ثابت اول دی که کلام دی لگو نتا قبیه اسرائیلی واقعات تی و اوتینا من کل شیم راکڑی شویری مونتا من کل شیم دار یو سیزنا هر سیز مطلب سامان دا سلطنتو انا دال اول فضل مبین یقینا دا تعلیم دا خامقا فضل خکار دی سفاری و خوشیر آل سلیمان جنودو من الجن والانسی و تیرو اور آغن کریشو سلیمان علیہ السلام تا داغل اخکاریم من الجن دا پیریانونا والانسی و دا انسانانونا و تیرے دا مارغانونا در جاتو کنا فهم یوزعونا ناغی با تقسیمی دلو پا مختلفو جماعتنو که اغی با بندولی شو اغی با نمبر وار کولی شو شا سیبو حتی ادا تو علاوات نم لو تردی پوری چه غی تیرے دل علاوات نم لی دمیگو پیو میدان واد میدان کندا خالتو نملتونو خوی یو میگی یا یو میگی دلیل نقلی در وحوشونا چه در میگی اکی دا اغسطا میگیم وی چی پیغمبر پا غیب باندی نپویگی یا ایو انم لو اے میگو در میگو مشروع ادخلو مساکنکم داخل شیطاتو پلسودو تا اللہ معلوسی وی دا نملتون که تیر وحدت تا یو میگی وی چاوی دی تیر تانیش تا خدا تیر وحدت تا یو میگیو دا دی مشروع او وی ویلو سیوی یا ایوہ النملو دا مشر کار سدی تو قرآن کریم دی آیت کی اگر خولی دی یو خدا چھے اتفاق و اتحاد بھی میگو کہ اتفاق اتحاد دیر زیادتے اس وائیو قوت شام میں ہم دیر تیزارا دیم دا چھے زان سر دا حفاظت سامان ار وقت مکمل ساتی امشر ام خیال ساتی دریم دا چھے دارا تخیق ورے چھے دا اچت طاقت مقابل مکوا سلورم دا چه کلا خطری نه د خطرې دراتو نه مخکې د مشر کار داره چې عوامو ته اطلاع ورکړي دار امیر فرض دي چې خلکو ګوره دا خطره را روانه ده ځان ورته تیار کړي بل دا چې یو سړی اعظم کی کنه چې ژوندې پاتې کېږم نه که هغه ډېر کمزوري لکه د میګو غوندګي لیکن استقامت پکی نو دې چې کم دی نو دا خپل ژوند برقرار ساتلی شي بیا امام غزالی کتاب دے الحکمت فی مخلوقات اللہ تعالی صفحہ 114 اغوی میگی تو گورا دا ماشی نوم دیر کمزور دے او دے انسان غنطا کے دان لخ پر زی جوڑی پورا دا دی کند دی پر دے کندو کے دا دی کورون دی اپائے کے آباد دے او سی اور یو بل مدد دیر زیاد کی دی جدا سے کل ازی کنا یو بل سردہ سے لگ غند خبر ہو کنی بیا مخی لڑ شی کیو دے شی یو بل سرام او دا دی پر دے کلو کے او واد و میدانونو کے دی زان لگ کوٹی جوڑی کری دی علاقے تقسیم کری دی محلے و خاندانونا قبیلے جوڑی کری دی دا امام غزالی لکری مدرسے پک مختلف کلو کری دی فجی کے ڈسپلن ڈیر زیاد تے فوجی نظام دا دی بالکل برابر دے یا مشر اشتا یا مشر اشتا اگر نگرانی کی چسو کاخوا دے خواہ کی گی ناغ قید تبوزی او یا ملکر پائی بانے حکمرانی کی او غیوت رمخ کے نا الوی چکر خیال کوئے دا چل بھئی اوغا چل بھئی دا خود امام غزالی خبر دا قوت شام میں ڈیر تیز دے تو سو شیخ کی رکھا نا نمیگے بہت را رسید دی او بل دا شیخ دا پنپیر رحم اللہ فرمائی چھ میگی کی دا او خبر دا چھ دا قوم حقوق دا پارا آوازو چھتی دیتا عصبیت نوئی دیتا تعصب نوئی تعصب دیتا ہوئی چھ پنا حق دا چامل گرتیا کے پا حق کی چھ دا چامل گرتیا کے دا پکشتا دا تعصب نوئی چھ پلانے تعصب کی تعصب بالا گی چھ سر سشیر اگا دین نہ دے ادھے چھ پک لکشوے دے نمیگو کی دا صفت امشترے او حیات الحیوان دا دمیری پائے کی داشتا چھ دے نملے تا نملہ زکوی لے تنم مولے ہا دا دیر خوزی را خوزی امیشہ بدا سی گرزی را گرزی او بلا خبر آغدا زکر کردی را چھ دے کے دو نکاح انتظام دو وعدے انتظام دو قیدنو انتظام دے او زکے دو انتظام نشتا بس اسے شی معمولی غندے پس مکا باندے او گرزی گی دینا پخپل دا سیزو نے جوڑی گی او بیا دا دی کار دارے چھ دیر گرزی دا رزق پا طلب کے غٹ شی بے روان کردی و چھ تولے بیم نشی و یا زان لا خپل رزقو اغا مخ کے سٹور کیو ذخیرہ اندوزی پا دی کڑے را زیادہ را دا جمی دا موسم دا پار دی جان استاکو اغا یخی او دیم لکلی دی چھ دانا دوز آیا کی اسنے چھ پزمکا کدن نظرگون شی او نور تے رشپی نور تے دورا دے چی او رشپی کلا کلا سپو میر اناکیم خوری دا خوری چھ سخان شی خراب نشی دا دا دمیری خبر و حیات الحیوان کی او دا تکمیلہ کڑی دا تقی عثمانی سے دا فتح الملہم پائے کہ دا علامہ اینی پاوالا سرے لکلی دی چھ سلیمان علیہ السلام یو میگی تا ہوئے لو چھ کال کستا دا سونا خرچ دے سونا سیزونا خورے نورتے ہوئے لے چھ یو دانا بس خورنو تی خورینا سے بین یہ یو دانا دا غنمو مثلا کال کے دا مونگا پڑکی گی بی سلیمان علیہ السلام پشیشہ کے چکم دین آگا یو کال بندو ساتے ہو میگے اب یہ چھ کال پس وطاو کتلو نیمہ خوڑلے و نیمہ پاتے ہو اتا پوزے تو کچھ تاکو ویچھ روغ دانا خورم اتاکو پکی نیمہ خوڑلے دا ویما وی وطے ہوئے لو چھیا سلیمان ماوی کارون ریڈیر دی حسنے تستا ایرشی حضر دے دے کہ بندے ما ہمارا تا ڈبل خبر ذکر کرلے زیادہ میرا تا دے وجن ذکر کرلے خوراس کاک نکی حسنے اگر قوت شام ما اگر چھ استعمال کی ندامے گی بس پخپل وانے مڑی گی سنو خیار دے یا ایوہ النمل دیکھے زان لڑے رہے خبر دی وقت کم دے ہو تا یا و ہا و النمل و لا ادخلو ادخلو مساکنکم وردن شیخ قل سڑو تا لا یحتمنکم سلیمان و چرت دل نکی تاسل سلیمان میدن کی تاسل سلیمان و جنودو و داغلخ کرے و ام لا شعرون او دیبان پوئی گی یا خل خبر کرے دے دے کہ روح المانے کہ اللہ مالوس کی ولیت من طعن فی اصحاب النبی چھ دا سی خلقوں میں تجھر صحابوں مبارک خبر کی چھ ظلموں نے کڑی دی دا سلیمان علیہ السلام صحابہ زمونگ دا پیغمبر دا صحابوں نے وہ مرتبہ کے کم دی اور امیگو دا کی درہ چھ اغیق اخفق دی پا میگی بانے نو وہم لا شعرون ای تا وہ پتہ نہیں من جو دمر لیوانے کرم پمیگی خپنک دم چیار بے پاتی شی پمیگی مگی خپنک دی نزمونگ دا نبی صحابہ با دون ظلمونہ کی چی غنیمتون ودان لکھوری ادا کمیلی دامات چی شیگان وارد شیگان لگی دا خبری بھئی ولی تمن تعانا فی اصحاب النبی یو خدا خبر دا دویم میگی تا گو رکنا یو خدا میگے د مودودیان اور شیگانو نہ خشو اگی صحابو پسے لگیا دی دے ما خبر دارا چھ دا میگی وی وہم لائے شورون سر سلیمان علیہ السلام او دیا اگی تر غیب و علم نشتا دا بریلی نوم خشو میگے دا بریلی نوم کرے اور شیعہ نوم کرے وہم لائے شورون فتبسم ضاحکا من قولها نو مسکیشو اگا فدا سے حال کے چھ خوشحالی دن کے ہو من قولها داغی دا وینا دا وجی من اجریا وقالا وی سوی رب اوزعنی سعادت نفسانیہ ذکر کی اور سعادت بدنیہ ذکر کی دادو خبریں اے دمارا با اوزعنی توفیق را کماتا انشکر نعمت کلتی چی شکر باسم ستاداغ نعمتو انعمتا علیہ انعمتہا علیہ اللتی سلہ دکنا سلہ و عائدو انعمتہا چی تا انعام کردے پا ما وعلا والدی آدما پا مور اپلار سعادت بدنیہ سرے وانا عمل صالحانا چی عمل کو ما نیکو ہمیشہ نیک عمل کو نیک عمل ستوی ترداؤ چی تیخ و خوی تیخ قبول کی وادخلنی برحمت کا او داخل کے ما پخاص رحمت فی بارک الصالحین پخبر نیکانو بندگانو کی وتفقر الطیر او لٹنیو کو اطفیر آدمار غانو ازری واغستا دیتا تفقد وی نارا تبلیغان استلام دوی دی جماعت تفقد شوی دیو کنا لٹن دو ویلی کی تفقدا ازری دا مارغانو آغستا استاد لفکار دی چی دو طالب علمان ازری اخلی سکول کی اخلی جنہ کہو توی یس مس سوکا توی یس سر مدرسو کے ام پکار دی استاد لہ چی دو طالبان ازری اخلی وہ تلبیک ہوئی و تفقدت فیرو امامان کا دا مقتدیان وزیر اخری کنا ارو رضی را پلان کی نشتا پلان کی نشتا نمانزل برازی نا صرف دا درشتے میں پسار بھی بیگا خونوے سورتون اشپچی ہی کنا بھی بیگا خونوے لگا مطلب دار شیند ملو شوے ار وقت زیر اخلا و تفقدت فیر فقالا نوی ویل مالیا سچل دی مال را لا ارل ہود ہود چنوی نما ہود ہود دا دون علم باوجودو دا علم مت نشتا چا ودا کم دے رے دو وجہ بھی کنا یو خدا چے دے با نین زینوی نما دوے مدا چے دے با یہ زینوی نما کدی یہ زینوی نما نمالیا او کدی غائبی نا غائب خوماتا نخ کاری نا دا غیب علم خوماتا نشتا ہودو ہودو اگا ملاچر چک چا وطوی ملاچر گک دے کسا شہرے دکی دا خصوصیت تے چے او با معلومو ریش مفسرین لکی زیو تا معلومی چی دے دے کہ او با دی مفسرین وی عبداللہ ابن عباس نا تا پوزا چی جی داو دوت کلا او با معلومی خکتا کنا دوست بم راضی یخرج الخبع نو دے داولی نا معلومی چی چاواتا دانا لٹکڑی دا پخکار کے او خور دا او لاندے پٹا دانا دا او پائے کے کانٹا را دیر پارا چی دے پا کون خلی دعوت اولی نی معلومه ناغو تاوی دا جال قضا عمی البسر چه قضا راشی کنا نستر گرندیش تیر مرگ وقت را غلی نزک دا سوشی خدا پکشتا چه ودهود تخکت از مکا کچ او با اغا معلومی دی مالیا پا مال سچل لیم سرد دی دون علما زود هود نوی نما امکان من الغائبین یا دید غائبین و نار غیر آزرنا د د پا غائب کے دو کے او د دے سزا پا دے اعلان کے د بلقیس ہدایت پروتے بس در نوس بلقیس تا اللہ ہدایت کی کنا دا پا دے الوتو کے پروتے بس کو دو دنوے الوتے نکار روانو خدلے دا غم خور کرلا برابری کا نہ دے ہدایت نہ برابری کی والا نو اس بلقیس لا اسباب برابری نو ادھو الوزی حاضری چ رواغ اس کنا تش غین غین کا تاول گول ایبسنٹ وکڑلا سزا نہ ور کہنا بیا نہ کیگی کنا سزا ور کہ لو عذبن و عذابا شدیدا خام خابا دل عذاب ور کو ما عذاب سختو سنگ سخت دا و وزری بتو با سما او پنجرا کے وے بندو ما غیر جنس رب تڑما دا غٹ عذاب دے استا سکنی کو خلت ہوئی جدہ سر بہو سے خود خود تب ہوئی چی تو بغیر دو خود نہ بل چا سر بتالو جے عذابا شدیدا عذاب دیر سخت اول عذبہنہ یا با لالوم دلرا اول یاتینی یا با مال روڑی بی سلطان مبین دلیل خکارا سلطان سر مبین ویل دے تش پا دینے کی جی زنا جوڑو ما فدا کہ اسپتال کی جی پروتو ما زکا سبک لنو مرا قلے ادا جی نے ڈاکٹر کا کاغذ نہ دیا دام آپریشن کرے دے داغا ٹکو نہ دی تج نہ بس نہ جوڑو مارا نہ لما تج سلطان نہ بل سلطان مبین فما کسا غیر بائی دینا نہ گئی سار شو لغون تک یا زر را گئے فقال ان وی وائل مقصودی جے دلیل نقلی دے طیور نہ پیش کی مخیر میگی نے پیش کر دو وحوش نہ اوز دے طیور نہ وحوش می چ پہل میں غیب یو اللہ پوئی گی طیور موئی احتو بما لم تحد به دی مشروط تو سگورا ما راگیر کڑی دی اغسو راگیر دی دما پہلم کی اغسو لم تحد به چستا علم ندی راگیر کڑی اغیل را تفسیر مدارک کے دے دے لکلی دی فیه بطلان و قول رافضت ان الامام لا یخفا علی شیون فشیو بانے رد دے چیغوی دما امام تار سخ کار دی ستا امام تارتخ کارا دے سلیمان علیہ السلام تو ادھود داوی احد تو ببالم تو حد بی ایر ادھود اور میگین ہم کم زور انسانا وجی تو کاؤ تالا میرا وڑے دے من سبا ان دے سبا خارنا بنبا یقین یقینی خبرو ذکر چاہ گا خدا ویلو کنا چیاب مالا سلطان مبین روڑی سلطان مبین ناظر اشتا دا خو اجمالو تفصیل دار انی وجد تم راتن یقین ما وجد تم راتن التا مندلا خزام زچ الوتے مان التا ما بلخیس مندلا تم لکھو ما چھ بادشاہی کبھی پاگی دے تگورا بادشاہ تگورا دس عجیب کی خبر ادا خود خود دے نے تعجب کی چھ خدا بادشاہی کی اوسو ادے ڈیر کو جال دی چھ خدا دمگا وزیر اعظم شی نبی علیہ السلام فرمائل لن یفلح قول قوم ولو امرهم امرا صحیح حدیث تر بخاری اگر قوم نہ کامیابی گی چیغی طول واقع اختیار خود حوالہ کی و اوتیت من کل شیئن اور کڑے شیئر دیتا من کل شیئن دار سیزنا کل اگر بریلیانو کل نہ دے چار شیئر اور کڑے دے مثلا زکاری والا عمر کڑے دے نبی آخو دا خدر اثر ننشوا کل شئ مطلب لوازم دا سلطنت پدے کے چکم ضروری سیزو ندی ولہا عرشن عظیم اور آغیر پارا تخ دیر لوے دے عرشن عظیم جو سیم دیر غٹرا قیمت کے ام دیر وشت وجدتوها وقومها اسی خوب آغال تا تیرے دیر مرضو نبی لیدری لیکن خفا پا شرک باندے دے چیز دے غیر اللہ تکی گی مون تا چل خی چھو دوت خان خوب پدے پو دے مولی سفتلا پدے نے پو جستا پالاکا کہ شرک کی گی ناول مسئلہ دے ذکر کر توحید مسئلہ ذکر کر نور خبر پر دوا ناغا نور نکے چھ کمی را کول دی اگا نکے چھ کم دا نکول دی ناغا کے وجدتوها وقومها ما دا مندل دا دیر مذہب حالت بیانی وقومها ولد قوم یسجدونا لشمس من دون اللہ چھ سجدیک یسجدونا چھ سجدیک و انوار تبیر اللہنا وزینا لهم الشیطان عمالهم او خیف سکڑو دیتا شیطان دا دی عملونا مخیم ترش زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون فصدهم عن السبیل ندیه منکڑ دی دی سمیلار دی توحیدنا سبیل نمراد سبیل التوحید دی تفسیر مدارکو فهم لا یعتدون نو اغین دی روان پس عمالار حق لار باندی ندی دی وجن جی پا شرک اختری دلیل نقلی و ذکر کی دی تویورنا دی مارغانونا اللہ یسجدو للہ الذی شیطان منکڑ دی اول سجدے دی نخاص کیا غذات لرا یخرج الخبآ چرو بازی پټ سیزونا دی ودھل لدا خاصیت ہو کنا د پټ سیز معلومو ناک کے ذکر کو چ یخرج الخبآ تا کتر علم اللہ را کړی دی پاس مانو نو پاس مگا کی و یعلم ما تقون و ما تعلنون دا اللہ پوی کی پائے چ دی تاسو پټوے پزړه کیا پائے چ تاسو کار کوي پ جواب اندامونو بیان د سمری خلاصے اللہ لا الہ الا هو اللہ نشتاب المردگار بیر دنبل سوکو رب دارش لویرے قال سران ذرو تال جزو خبر روڑی کنا جدا چل شوی دے نمخ کی وائد تحقیق کم دے تحقیق نا پس اقدام کوا اوی ورط دو سران ذرو زمونگ بگورو اصدقتا اترشتیا وائی ام کنتا من القاذبین یا دروغ وی رسدان دان بچ کیسے کیفیت دے امتحانو سران ذرو بسنگی ایزاب کتابی آدام اوسا زما دا خطو فالقی لیم نداغیتا اغردوا سم تولعنو بیاداغین ڈڑی تشا فانظر نو گورا مادا یرجعون چی دیس جواب را کردوی پھلو کے بسوال جواب کی بیئے ماتر اور سوا ادب احترامم دارے یوتن لدی خط ورکو لگون تک تیرا دی خواشا یوتن وڑو بولو تکینا سستا ملگر دے تا تی لگ را دی خواشا کنا اس سپت لگی دے حالاتو اسے دن نزدی و سر مود رہے گا نو اول نوال خط ورکا اسم تولا عنهم اور غرمی وقت تو او خدا او دوا او چھتا روشندان کو لو او دود پک وردن نشا او خاص پر سنو اے والا خط ورو غردو دیر او ترہ پاسے دلا قالت دیو یا ایو الملوی دما معتبرانو دا بلقیس ملت دو میاشتو سپرو او دیاخو پھر یانتو غزنے سرے ضرور دو دور سے اور غرمی وقت تو اولتا خط ورک والا داوی اے معتبرانو انی القی الی کتابا کریم یقینا را غردول شوی دے ما تا را کڑ شوی دے ما تا کتاب دیر عزت من تا لے دا کتاب را لے گلے دا قرآن کتاب انزلنا الی کا قرآن کریم اور تا دے قرآن کریم دون عزت نشکو لے جلے دے پا مانا دان پوگے جلے قرآن کی سری انہو من سلیمانا یقینا دا خط دا سلیمان دا طرف نرے بیان دا کاتب خط سے چاہتا لکھے نقل مخی نم لکھا کنا گمنام خط سے لرا لے گئے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ او یقینا شان دار مضمون دا خط ہو فہمداد دا نم دا اللہ چھ رحمان و رحیم داری او کار شروع کوئے مرد غارے استعینو باللہ لا بالشمس ولا بالقمر اگر ہوتا کارگوداری او رولی وکنا نورس و میپرید اللہ نا مرد غارے اللہ تعالو علیہ اند تفسیر دا پارا اولا ناہیا دا چی لا تعلو علیہ زیادی مکوئے زما پا مقابلکیم واتو نیراش مالا مسلمین موحدین ابن کثیر قالت یا ایو الملو اویل دی یا ایو الملو اے معتبرانو وزیر اعظم دا خپل غیرتی سڑی راجہ مکڑل افتونی فی امری حکم را کہ ماتا زما پر امام لکیم ما کن تو قاتعتن امرن نیم غصہ ان کے دے اوکار حتی تشدون تر دے چی آدر شیو مشورہ را کے زو دا سی نیما چی ڈکٹیٹر شپ چلو ما استاسو نا مشورہ نا گوارا ما سمیڈل اڈل رازی دا سی کم مارشاللہ ندا استاسو نا تا پوس کم پارلیمنٹ ہاؤس کے را خبر اوکلا شورا والا جواب ورکی قالو دی وطویلو نحنو اولو قوہا چمنگا طاقتور یو دا بدن پلے آسر برابر یو کون پی غردین بس ور غرزی گو پی وولو باسن شدیدن او خاندان دا جنگ سخیو جنگی تجربام لرو طاقتم لرو شجاعتم لرو اسلحام لرو خوال امرو الے کے اختیار تا تاسپارل شوی دے وال اختیار موکول الے کے اختیار تا تاسپارل شوی دے ستاکو خرن چوسو لے گے او کنے لے گے فنزوری مادا تامرین تپک پلا سو چکا چتسو کم راکے سلح پکار دے کا جنگ پکار دے قالت ان الملوک دے رو خیار خدوا اگے ویلو ان الملوکا جنگ مناسب نرے وسو مخ کی تحقیق پکار دے چا پیغمبر دے او کباچا رے کباچا ہی نے جنگ بکو اگر پیغمبر ہی نے بیا با ایمان روڑو ان الملوکا یقینن بادشاہان اذا دخلو قریتن کلچ داخل شی او کلیتا مخالفانہ طریقے سرا اگر کلی قبضہ کی افسدوا نورانی جاڑ کی دے لرا وجعلوا عزت آل عزلہ گردوی دا اکری عزت من زلیلہ او زلیلہ عزت من دا پکی آس کا کم دشمنانی چی دی کنا جیل تے ورواچی مقدمے پی جوڑی کی او چی کم خپل ملگری دی غیل او دے ورکی نو کرانی کی عزتون اول ورکی وکذالک یفعلونم دک شانتی را خلق کوی نکا غالب شن دیوام دا سکی امتحان بسنگ چری حد یہ بوتولی گو نبی آغا اسرائیلیاتو که دا وحب قول لی صرفو پینزه سو غلامان و پینزه سو جنکه اولی گلی جنکو تا دا لکان و لکان تا جنکو جامعه چولی وی و لکان تا بنگریه چولی و او دا خود و نسردی و نسردی نخذ جوڑه کرده وی اسرو اسپینی ور کرده و دیر خخت وی دا یاقوت و رسرو و اسپینو و غیر اللہ نصدق و اللہ نقضی بخواه دیه لگلی دا و اینی مرسلتون الهم بیادیتن زلی گن که ما دیتا بیادیتن پا دی سرام دیر مال والا لگم فناظرتون نکتون که ما بما يرجع المرسلون چه پس جواب سرا را واپس کی گی استازی دین پس با بیا پتا لگی که غرضی حدیه بوالی ابو نعیم حدیت اولیاء کی لکلی دی چه علم لپکار داری چه حدیه کلالی نگوری چه دا حدیه را کرشوت تی زکر کلا کلا دا چاسی زونه میزونه واخلی کنا زمکه والی تاموانه واخلی تیسه واخلی کجوره واخلی نور سیزونه واخلی بیا رو رو آئی غاڑه تکیگی چه پا یو غاڑه بانه ادیه رازی نه پا بل سوڑه بانده اغا دین دادن روکیگی نه دی پا سوچ کی چه رشوت ته که ادیه را که ادیه نوادی خلی مالا که خپل غیر مکلدین تیسی را کی مدرسه می نشتا چندانو کوما اسی را لرا کی چه دستاشوی فزی خود دین اخلا ما کافر و مشرک خونه ده و که مالا دیل را کی چه دا واخلا بیا اب یار رو آخوا نہ دگا کار میں خوخ نہ رہے چوس تالے ہو تن لوڑ در کی ہوئی جما کا پرے لے رہا بگوا چکل دا غلطی کم دا خزار لگ خبر دا نہ ہجو تو گورا ہجو صدقہ کے فرق دے دواڑو کے دا اللہ رضا مقصد دے خپا دے کہ اول دا بندم رضا مقصد دے اخر کے با اللہ رضا کی گی اور صدقہ کے اول دا اللہ رضا دا اور اس تو بندہ پکم کو چلے جمالے پکے سے راکڑل نہ فناظرتم بمیر جو المرسلون فلما جاء سليمان کل چراغے استاد قاصد سليمان تا حدیو سر راغے سامانون و سرو مواد ایروڑل قال اتمدوننی بمال ورتے ہوئے لائے تاسو ما سر امداد کوئے بمال ناخلما مواد پاسیدہ دی انکار ہو کر امداد نہ فما آتانی اللہ خیرون اگر جمالا اللہ را کردی دی غور دی روحانی و مادی طاقت ہو او پیغمبری مما آتاکم داغنا چه تاسو لیدر کردی دی بل انتم بیادیتکم تفرحون بلکه تاسو پخپلو ڈالو لوی کوئیم زد دنیاوی بادشاہ خونه مجد دنیا ہوگی سپیئی ما که تاسو مالا دی را کوئی او زبا دای پوجه سر تاسو تغگ نکوم زد پیغمبری ما ارجعی لیم حدیه نالو واپس شا اعلان جهاد دا خلق پا جهاد سمیگی دا مذاکراتو پا میز بانه نسمیگی چه تو مذاکرات بکوما مذاکرات بانه تا پتا و کرتا پڑتا فدغه باندې سمېږي تدی یو دغه علاج د جهاد هر جی لیم واپس لړشه دی تا جنالو فلناتی انم فوالله لناتی انم قسم دی پالا خامخاوا مونږه راولو په دی باندې بجنودین داس لخرے مونږ راولو دی تا داس لخرے لا قبل لهم بیا چنبې استاقد د دې لپاره داغه د مقابله داغه د فکولو داس لخرے وې ولا نخرجنهم قسم دي چخام غابو باز مون دي لرا من ارد سبانا تغ سبا وطن چدي ازلتنا ذليلا وهم صاغرون او حال دار ازلتن بيزتا وهم صاغرون حال دار چ دي بذليلي چوي باسو نبيابه کھیت کے بن ساتو جیلیاں وتی جوڑو قال يا ايها الملأ تتمر مخنو خبرو اے معتبرانو ايكم ياتيني بيارشيا سوگ دے پتا سو کہ مارا بلا دے تخت روڑی قبلان یا تو نی مسلمین مخیر دینا چی راشی ماتا غارا کی خود ان کی تخت زکا گواڑی چی خفل طاقت اغیق کارکول گواڑی چی لدے طاقت مات شی اور لدے تکبر مات شی یار دار الحرب دے گا دار الحرب نمالوم حاصل ہو لی شی قال عفریت من الجن اوے یو دیر غط حمت والا دے پیر یانونا اگر گریٹ جینٹ اپیئر چو توی اگر تفریت راک کارا شو اگر وی چو زیو خبر کوما انا آتی کبی قبلان تا کوما میں مقام کو زبی تالا رو رسوم قبل ان تقوما مخ کے دودرے دلستان ان مصدریا میں مقام کا سارا مجلس دزیر میں مقام کا سارا مجلس نا دو نظر بے دل روڑ مجرا مجلس بلانی ختم و انی علی اوز قدیل قوی خام خا طاقت لرم ٹھیک داغا بڑیر غٹ عرشی تخت بی و زمان طاقت دیر زیاد تے امین و امانت دار بیم لازم نکو مجھے پدی راتلو کی بتی اومل غلر اپٹا کما قال اللذی عندو علم من الكتاب اویا کسو چلی سر علم اور کتاب دا سوک دے آصف بن برخیا وزیر دی سلیمان علیہ السلام درہم قول جبریل خود درہم قول جی رٹول نخول دے و راجح دے خپل سلیمان علیہ السلام دے ذکر داد آغا معجزہ رہو سو حافظ ابن کثیر خدا لکلی دی چھے آصف دے غود رے دو قام فتوزع او دسی اوکو دا اللہ نا و دا اللہ وے غختو او دو آگان او یاد الجلال والاکرام او ضروری نور دو آگان یا الہنا و الہ کل شین الہن واحدا لا الہ الا انتا و لیکن غور قول دارے چھدہ اخپل سلیمان علیہ الصلات والسلام دے صاحب دا معجزے دے پیغمبر دے انا آتی کبھی زبے تا تروڑم قبلان یرتد دیلے کا طرفو کو مکر دینا چھ واپس براغلی تا تستان دار دستر کے در اپنم مخ کے یا وہ یا نو یا وہ فلم مارا مستقران کلے چولی دو دا عرش مستقران اولادو ساکن عندو داغ پخوا کے ہر چاچے روڑو اسپ روڑو جبریل روڑو خوچے عذر شو خالان وی ویلو حازا من فضل ربی دادما درب فضل لے دیتو بھی من فضل ربی منڈیر حرام جوڑا کڑے در پاسے پی دکری دی حازا من فضل ربی تا پوس خوالو کا کنا چدا کار سنگا کے کنا سلف سالین وہ مسلک کدا سنگا دی حازا من فضل ربی دا چھے اللہ مالا دون طاقت راکو لے ابلونی دا دیر پارا چی دما امتحانو کی آشکرو چیز شکرو باسم مکفرو یا ناشکری کو ما دا ڈیر غٹ امتحان دے چی پا بات چاہے کہ انسان شکر اباسی نبس دا غٹ غٹ کارو کو ومن شکرا چاچی شکرو باسو دا شکرو باسو پیر اخفل ادام ومن کا برا سوکچ انکار کی پا ان ربی زمارا بغنیونا بیا جتری دا در شکر نبغیر امکار کی گی دیر پکے نو باسی شکر دیر شکور تکینی کریم اور دیر عزت مندے قالا اس امتحان کی دا فراست ہو چیر بلقیس پور کناسی سا کمک لگوندہ کی بادشاہنا دا قالا اوی سلیمان علیہ السلام نکیرو لارشا ناشنا کے دا دیر پار دا دی تخت بدل کے حدل بدل کے یو پر دبل دے کے یو مل غلط دبل دے کے ننظر جواب امر چمنگو گورو اتا تا دی انتکونا من اللذین لایا تا دونا چھ ہدایت مندلی شی یا ہم تکونا یا ددا داغ چانا رایا تو دون چھ ہدایت نمومی سو فراست لری او کس فراست نہ لری فلما جا تو کیفیت دے امتحان سو کلچ دارا اغلا دارا رسیدا ارشت مخ کرا گلو دا گڑے رست پد مر آلا قیل اویلی شو پلے وتا ہوئے یہ خادم پدری وتا ہوئے اہا کدار شو آئداستا غا تختے دے روکشار خدرا کداوی چھ ندین ام نکی گی اکداوی چھ دین ام نکی گی زکا چھ وخو وخو لیکن پکے لگ ترمیم شے ہو دا سے جواب ورکی کہ انہو داخو اغا بعینہی اغا دے ہو پہو راتا غخکاری کہ انہو و او تین العلم من قبلہا اور آکڑشو منتا علم دا توحید قاسد ستا کمالات بیان کرو من قبلہا مخکر دے موجزینا و کننا مسلمینا او ومنگا مسلمین تابدار داغ وقنا وسد دا ما کانت تابدو من دون اللہ بیان دا مردو او من اکڑی وادی خزی لرا دا توحید نا عبادت داغ چا بس خو مانا دارا وقت کم دیکھو لکا غور مانا بگی دارا من اکڑی وادی خزی لرا دا توحید نا داغ چا عبادتو چی دی عبادت کو بیدا اللہ نا انا کانت من قوم کافرین او علتو زکا جداوا سبب دا مردو اگر مردو دا سبب نہ مردو داوار قوم کافر نہ قیل لہ ادخل السرح ویل شدیتا محل تا وردن نشا داود سلیمان زیر دے کے بدا سے بے پردے کر دے راگر دے نا کور کی دن نیا اس سے محل کا لدیو کا تو نہ پائے کے دا لگا خطا شوا فلم ما رات ہو کھلچ دے اگر محل لیدو حسبتو لجتان وی گنا غی لرا دولے وکشفت انسا قیحا او پورت اکڑلے پینسی رکھ پلو پندونا دہی دا خیالو گنے چی دا اوبودی اپا منز کے اگر شیشا وا بعد خلقو دا دے جے کری کری دی اگر بلکل غلط خبر دا چی سلیمان علیہ السلام تے چاویرو چی دا نور دیر خیستر خو لیکن پر پندو بانے یہ ویخت دی ندے قتل چی سونا ویخت دی پی دیر دے کلک دی ندا ترتیبی والا جو کرو دا بلکل غلط خبر وکشفت عن ساقها قال انه صرح ممرد من قوارير هو الوت سليمان عليه السلام انه داتا چ دليو غنلا صرحون دا محل ممردون چ جوړ کړي شوی دي من قر ممردون یو دے کړي شوی جوړ کړي شوی دي من قوارير د شیشونا قال دیو ویلو رب ادمربا اني ظلمت نفسي ما زیاته کړي په خپل ځان س زیاته ر به عبارت الشمس تفسیر خازن بے عبارت غیر اللہ تفسیر مدارک واسلم تو مع سلیمان للہ رب العالمین واسلم تو او اخلاص کومزو مع سلیمان للہ رب العالمین سلیمان علیہ السلام پا فرمان بر سلیمان علیہ السلام پا تابدارے کے اللہ لرا چرب دا مخلوقات دے روس تو بیا سشوی جن مونگ دا پتا نشتا وقت لبا فی امرها چ اسلام کلا روڑ وادی کڑے دیو کنا دام ڈیر لوے مسئلہ دا اچا ویل دی چ کڑے دے اچا ویل دی چ نی دے کڑے سوپی کڑے دے بالا بخارے والا بمار کور کڑے دے او دعون بن عبداللہ نتا پوس چھو دے جی دی دوڑ وادی چھو دے ناغوی اللہ کو پر رب العالمین مان خبر ختمہ کڑے دا او ما تہ پتہ نشتا تہ پر وادی کے موجود نو ما نور علم رات نشتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا خَمَ خَمُ لِغَلَوْ ثَمُودِيَانَ تَرُودُ دِي صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَ صَالِحًا بَدَلَ لِدَا خَاهُمْنَا يَا فِي بَيَان دِي سَلَمَ لِغَلَوْ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ شِيكِيُ وَدَ اللَّهِ عِبَادَتُكَ وَحْدَهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا تَفْسِيرُ خَازِن فَإِذَا هُمْ نَتِيجَةُ دَعْوَتُهُ نَاسَ فَذِيكَ فَرِيقَانِ دَوَدَلِ وَي يَخْتَصِمُونَ شِدَيُ وَبَلْسَلَ جَغَلِ كُولِ تَفْسِيرُ مَدَارِكِ كِلِ كُلُّ فَرِيقٍ یقول کل فریق الحق معی ہر ڈلے وچ حق ما سر دے جگڑ دے جوڑی شی دوڑے نے شل ڈلے جوڑی شی ہم مسئلہ کرے او عبد اللہ ہی کنا تے پدی باندې جگڑے جوڑے ورا لغ ورا ڈیر ورا فرائض دی فریق دی او واجبات دی فریق دی او غم دے غرض دا پارا قال یا قوم بی ویلے دما قوم لم تستعجلون بالسیئات قبل الحسنہ ولی پتلوار غواڑے تاسو عذاب مخی دی ایمان روڑو لنا لولا پا مانا دا حلا ولی بخنا نواری دا اللہ نا دا سن بخنا من الشرک تفسیر جلالین لعلکم ترحمون دا دیر پارا چی پتا ترحا مکلیشی حماقت دا قوم دیوویلو منگ بدفالی نیسو پتا پاگا چاچی تاثر دی قالا ویلو تا پیغمبر توائرکم ستاسو بدفالی عند اللہ دا اللہ سر دی یعنی وقتو عند اللہ تفسیر مدارک بلنتم قوم تفتنون اس پتن لگی کم وقت تباکے گئے بلکہ تاسو داسی و قومی تفتنون جو پہ امتحان کے غردوری شویئے دا خود دیر واقع ذکر کی جو متصرف اللہ دے صالح علیہ السلام بچ کی دشمن تباہ کی وکانا فی المدینہ تسع رات او وہ پدغی خار کے تسع رات نہ ٹبرے رات ستوی ٹبرے نہ کپرے نہ سڑی مشران بدماشان یفسدونا فی الارض چہ فساد بے کو پر از مکہ کے ولا يصلحون ده تاکید دیو سیدونا او اسلام اینو کولا قالو فسادیو نمونا اویل دی تقاسمو باللہ قسمونا اکڑے پا اللہ اقسمو باللہ پمانا لنبیتنہو آلہو چی خام خارش پی بام لکو پدو اور دو پمنون کو باندے مومنین یادی تفسیر جلالین آل متعلقین سمع لنقولن نال ولیه دی چی کل ختم کو کنا داشتگردی بہو کو نچے کلے ختم کو دو تحقیق نوبت راضی نبیا با خبر بدلو بیا با منگا وایو لی ولی دا داودارتا دا دوارستا تو با منگا من خبرم نوی نچا با وجلی نو ما شہدنا مالک آلی نوی آدرشی منگا قتل مالک آلی زیدہ حلاکت ددتا قتل کولو دا ملگرو دا کورنے ددتا مالک آلی قتل کولو دا کورنے ددتا وجل غپرے دا منگل تا اوننو و انا لصادقون او یقینا منگا رشتنیو ومکرو مکرن دی چرونه جوړ کل چلونه جوړول ومکرنا مکرن مونږه خپل تدبیر برابر کو وهم لا يشعرون ادین پیدل مونږه دی هلاک کړل دی صالح علیہ السلام علیکو مونږه دی هلاک کړل. بعد مفسرین داری کلی دی چی دی ویل چی رس علیہ السلام وی چی دری ورد رستو با عذاب رازی رازی چی اس پی عذاب خپل راولو حدیر وقت سر ختم کو نوی دیو گٹ دلان شو اب دف شو ختم شو سوک سیا دی سوک سو پارے طریقے چی تباشو دا تیسا تراتن خو تباشو فاندرو گورا که فکان آقبت مکرم دل تا دایا دی چی دم مرنا ہو ما تبا کڑی مونگ دی انجے نا خلاص کڑی مونگ دی نیکانو خلاص کڑی دی تبا کڑی دی یعنی متصرف زیما وام لا شروع رو دینو پیدل فاندرو گورا کیف کان عاقبت مکرم سنگو انجام دی دی مکرونو انا دمرنا ہوم دا مقصودی زیرے چی مونگ دی تبا کڑل وقوم هم دی قوم اجمعین طول طول مطلب دا یو تنو پک دارو لهم پرینو خودو فتل کبیوتو هم دکے کورو ندی خاویتنا راپریوتی دی بما ظلمو پاگ وجا چی دی شرک کڑیو انا پی ذالکا یقیناً دی پدی تباہے کے لآیتن غٹ عبرت تی خامخا غٹ عبرت تی تی قومی یالمو نپار دائی قوم چی دی پوئی گی وانجین اللذین آمنو خلاسی ورکمونگا مومنانو لمتصرف اللہ دی مومن خلاسی اور کافر ختم کو وکانو یتقونو او دی چی زانی دی شرک نہ بچ کو وکانو یتقون شرک تفسیر جلالین دویم واقعا پا دی دے کہ دویم مقصد لدہ چی متصرف اللہ دے دلوت علیہ السلام واقعا ہم دائی لذکر کی دشمن تباہ کردے دے لوت علیہ السلام ملگری بچ کردی ولوتن لگلو منگا لوت علیہ السلام اس قال لقومی کلے چی خفل قوم تا ہوئی دے قوم عرفی دے دے خود بار نراغلو میلمو اتا تون الفاجتا آیتا سورات للکوے بے حیائیتا وانتم تفسرون و تاسو خپوئے گئے سرد علم اینکم دا بیان دیر فائشے چھ فائشہ ستوی آیا تاسو لتاتون الرجال شاوتن راتل کوئے سڑوتا شاوتن دا شاوت دا وجی من دون النسائے بے رخزنا بلنتم قوم تجلون بلکہ تاسو داسی و قومی چھ رجالت کار کوئے فما کان جواب قومی ہی عناد دا قوم نو جواب دا ذرا قوم اللہ ان قالو مگر دی ہوئے اخرجوا لوط من قریتکم وبا سے کورنے دلوط من قریتکم دخلوا کلنا کم چ متعلقین دی مومنین دی الا تو انہم اناسیہ تطہرون یقینا داس خلق دی دی تطہرون چ دان پاک پاک کی دا پاک اور پلی تو کلے نتی جی مقصودی دے فان جینا ہو احتیاج دا انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی مومنان و اللہ تعالی خلاصے ورکمونگا دیلو تلے السلام لا وآلو ردمن ان کلا اللہ مراتو مگر بڑے لنا خذ لنا قدرنا من الغابرین منگا غا مقرر کروا پا باقی پاتے کی دنکہ کی پاد آپ کی وامترنا دا بیا مقصودی زی دشمن میں تباک متصرف زی ما وامترنا علیہم مطرا روور والمنگا علیہم پدیبان دے مطرا خاص قسم باران تنوین کے دقا مانا پرترا خاص قسم باران دکانو فسا مطر المنذرین دیر ناکار دی باران داغ چا المنذرین چا غیلہ یرور کڑی شویدہ واخر اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادی الذین اصطفا اللہ خیر اما یشرکون. سورۃ نمل کے تروس پورے سلور واقعات ذکر شو د موسیٰ علیہ السلام د سلیمان علیہ السلام دا دو واقعی پدی مسئلہ باندے وے چی دا غیب و علم یو اللہ تا دے دا اللہ نہ سوا بلچا تا دا علم نشتا دا بس راحتن اس ذکر کی پدی آیت کریمہ کے چی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ او دو نور واقعی دا صالح او دا لوط علیہم السلام او دا دے دوار دا قومون ذکر شوئے پدی مسئلہ